Ik heet jullie van harte welkom op het Open Huis 2025. Naast het podium hier kun je je laten schminken. Je kan huisjes bouwen, mandala's inkleuren. En hier is de rij voor de healingshoek. Waar mensen klaar zitten om met hun handen, drums, kaartjes en hun hartenergie je te healen, te masseren of je te ontmoeten. Je kan knutselen, plakken, knippen en daarachter een kerstkapsel laten aanmeten door echt mensen die heel creatief je haar in een leuk kerstkapsel kunnen zetten. Je kan je laten versieren op verschillende manieren. En niet alleen je haar, maar dat had ik al gezegd, ook je gezicht hier bij de schmink. De ijsjes worden in de Domini-ijskar verkocht, weggegeven. Ze hebben heerlijke smaken. Momenteel zijn Jip en Raf afgewisseld door Aaron en Saar. En zij maken graag een heerlijk ijsje voor je klaar. Als je aan hersengymnastiek wilt doen, ga dan langs bij het dammen en het schaken en laat je verrassen door de zet van onze meester schaker en meester dammer. Hier recht voor het podium zijn ook nog portretten die gemaakt en getekend worden. Vanavond, na het diner, is het uur van de amateur. Mocht je iets willen laten zien, iets willen zingen of een gedicht willen voorlezen of vertellen, dan ben je van harte welkom bij het uur van de amateur, na het diner. Wij gaan hier ombouwen naar de volgende artiesten. En we hebben dus net geluisterd naar Shrub. En dat was een heerlijke, relaxte band. En wij gaan kijken waar de artiesten blijven van de volgende band. We zetten een muziekje aan en ik hou jullie op de hoogte. Ja. Applaus nog één keer voor Shrub. Dankjewel, jongens. Tot de volgende keer.